50 languages. 83. 83. صيغة الماضي الثالثة. Praeitis 3. يهاتف. Kalbėtis telefonu. لقد اتصلت هاتفيا. Aš kalbėjausi telefonu. اتصلت بالهاتف طيلة الوقت. Aš visą laiką kalbėjausi telefonu. يسأل. Klausti. قد سألت. Aš paklausiu. كنت دائما أسأل. Aš visuomet klausdavau. يحكي يروي. Pasakoti. لقد رويت. Aš papasakojau. لقد رويت القصة بكاملها. Aš papasakojau visą istoriją. يتعلم يذاكر. Mokytis. لقد تعلمت. لقد ذاكرت. Aš mokiausi. لقد ذاكرت طيلة المساء. Aš mokiausi visą vakarą. يشتغل. Dirbti. لقد اشتغلت. Aš dirbau. لقد اشتغلت طيلة النهار. Aš dirbau visą dieną. يأكل. Valgyti. لقد أكلت. Aš pavalgiau. لقد أكلت كل الطعام. Aš viską suvalgiau.